do Zooby-dooby, zooby-dooby, bum-ba-da Zooby-dooby, ba-dum-bum Zooby-dooby, zooby-dooby, not chicken, pagal, stupid man Zooby-dooby, zooby-dooby, bum-ba-da Zooby-dooby, ba-dum-bum Zooby-dooby, zooby-dooby, not chicken, pagal, stupid man Shakho pe patte ga rahe hai Pulo pe bhavre ga rahe Diwari gira जैसा फिल्म में होता है हो रहा है हूबहू आई आई आई ज़ूबी डूबी पंपारा ज़ूबी डूबी परंपा ज़ूबी डूबी नाचे क्यों पागल स्टूपिड मन ज़ूबी डूबी पंपारा ज़ूबी डूबी परंपा ज़ूबी डूबी नाचे क्यों पागल स्टूपिड मन आज हम आपको ढोकले के साथ साथ पुदीने की चटनी भी बनाना सिखाएंगे ये चटनी बड़ी निराली है ये न सिर्फ खाने के लिए बल्कि लोगों का चरित्र समझने के बड़े काम आती है तो थोड़ा पुदीना राहुल की दृष्टि आपके साथ में घर से हट चुकी है अब आप गधों को छोड़ इंसानों से प्रेम करेंगी प्रेम संबंध के लिए समय अनुकूल है नई दिल्ली में तापमान आज सामान्य रहेगा मौसम बिल्कुल साफ रहेगा लेकिन अगर आपको किसी से प्यार हो गया तो आप पर बारिश जरूर होगी Stupid man.